الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دین انبیاء کرام کے توسط سے انسانوں تک پہنچوا دیا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، وہ اللہ کی جانب سے اللہ کا پیغام بندوں کو سنانے کے لیے آئے. انبیاء کرام کی آمد کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے، اپنے کام کو پہچانے، اور دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے کام کس طرح کرنا ہے اس کا سلیقہ سیکھے. اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی ضرورتیں، ان کو اختیار کرنا منع نہیں ہے. دنیاوی اسباب ان کو اختیار کرنا منع نہیں ہے، بلکہ خداوند قدوس نے دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ ہی جوڑا ہے. ضرورت پڑے گی اسباب کو اپنایا جائے گا، بھوک لگے گی کھانا کھایا جائے گا، نیند لگے گی سویا جائے گا، پیشاب پکانے کا تقاضا ہوگا اس سے فارغ ہوا جائے گا، جب بچے بچی بالغ ہوں گے ان کا رشتہ کیا جائے گا، گھر والوں کے رہنے کے لیے مکان بنایا جائے گا، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے کاروبار کیا جائے گا. یہ چیزیں شریعت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کی حیثیت، ان چیزوں کا مقام، جس طریقے سے آپ مکان بناتے ہیں اس کے اندر ایک خوبصورت سا ہال ہوتا ہے، ایک چھوٹا بیڈ روم ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے، اور ایک طرف باتھ روم بھی ہوتا ہے. گھر میں اگر باتھ روم نہ ہو تو گھر نامکمل ہے. آپ کسی بھی مکان میں رہنے جائیں گے تو آپ پہلے معلوم کریں گے لائٹ کنیکشن ہے، پانی کا کنیکشن ہے، سنڈاس گھر کے اندر ہے یا میونسپلٹی والے میں جانا پڑتا ہے. مکان کے اندر بیت الخلاء ہوگا، جسم کے اندر ہم جب غذا استعمال کریں گے تو اس کی گندگی خارج ہوگی. اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلے گا. لیکن فرق گھر کے اندر اصل جگہ بیڈ روم ہے، کا حال ہے جہاں انسان دیر تک بیٹھتا ہے، دیر تک بیٹھنا پسند کرتا ہے، اور باتھ روم بیت الخلاء وہ ضرورت کے بقدر انسان وہاں جائے گا، فارغ ہو کر ہٹ جائے گا، نکل آئے گا. فارغ ہونے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں آپ تو پوچھا جائے گا کہ دماغ صحیح ہے؟ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد کیوں بیٹھے تھے آپ؟ میرے گھر کا حصہ ہے، میں نے بنوایا ہے، خرچہ کیا ہے. ارے بھائی، وہ گھر کا حصہ ہے لیکن ضرورت کے بقدر وہاں رہنا ہے. ٹھیک اسی طرح دنیا کی یہ زندگی اور دنیاوی ضرورتیں، اور آخرت کی زندگی اور آخرت کی کامیابی کے کام اور سامان. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اگر یوں کہا جائے کہ ہزار سال کے مقابلے میں ایک دن، یہ مثال بھی برابر نہیں ہے. لیے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی، اور دنیا کی زندگی اگر آدمی جوانی میں نہیں مرا، جیتا رہ گیا بڑھاپے تک 70, 80, 90, 100 سال، اس کے بعد مرنا ہے، اور جہاں گیا ہے وہاں وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی اور وہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی۔ تو دنیا کا مکان، دنیا کا کاروبار، دنیا کی بھاگ دوڑ، اس کی مثال باتھ روم کی ہے ضرورت، اور آخرت اس کی مثال بیڈ روم کی ہے، وہ مقصد ہے۔ کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، جس طریقے سے کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، کشتی کے لیے دریا ہونا، دنیا کے جو علاقے سمندر سے ٹچ، جن علاقوں کو سمندر کی بندرگاہ حاصل ہے، ان کے لیے ایکسپورٹ امپورٹ کاروبار آسان ہوتا ہے۔ کپڑے کی صنعت آپ کی بھیونڈی میں بھی ہے، مالیگاؤں بھی ہے، دلیا بھی ہے، برہانپور بھی ہے، انچل کرنجی بھی ہے، ناگپور بھی ہے۔ سب سے زیادہ بھیونڈی کیوں کامیاب ہے، سورت کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے اس کو سمندر ملا ہوا ہے۔ سورت کو سمندر ملا ہوا ہے۔ سورت کی کپڑے کی صنعت آپ سے چھوٹی ہے، ان کا پاور آپ سے مہنگا ہے، کپڑا ان کا آپ سے اچھا اور آپ سے سستا ہے۔ میں اس موضوع پر زیادہ بولنا نہیں چاہتا، آپ کہیں گے مولوی صاحب پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنی اپنی عقلوں کا ماتم کرو، بھیونڈی والوں ان کی صنعت تم سے چھوٹی ہے، ان کا پاور تم سے مہنگا ہے، ان کا ٹیکس تم سے مہنگا ہے، لیکن وہ کامیاب ہیں، آپ ناکام ہیں۔ آپ کا مال وہ خرید کر پروسیس کرا کے باہر بھیجتے ہیں، اور آپ بنوا مزدور زیادہ، آپ ہی کوئی ایسے نہیں۔ کیوں؟ میں اس پر کچھ کہنا نہیں چاہتا، ورنہ دو قدم پہ سمندر آپ کے سامنے تھا۔ دنیا کے جو علاقے سمندر سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان علاقوں کے لیے کاروبار کرنا آسان ہوتا ہے۔ سارے ہندوستان کے صوبے جن کو سمندر حاصل ہے، ان کے لیے بڑی سہولتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، طاقت دی، حوصلہ دیا، اور اسباب کو اپنانے کا حکم دیا۔ پانی کا جہاز سمندر پر چلے گا، جہاں سمندر نہیں ہے وہاں جہاز کیا کرے گا؟ کشتی سمندر پر چلے گی۔ پانی انسانوں کی زندگی کی اہم ضرورت ہے، جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں۔ قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے کہی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے زندگی کو پانی کے ساتھ جوڑا ہے۔ انسان چل کر چاند میں جا رہا ہے، مریخ میں جا رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، جہاں پانی نہیں وہاں انسانی زندگی نہیں۔ کھیتی باڑی کا، سبزی کا، باغات کا سارا نظام پانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن نے انسانوں کی زندگی، موت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی مثال دی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي يَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ کی نشانیاں دیکھو، گرمی کے موسم میں کھیتی سوکھ گئی ہوتی ہے، آگ چھوڑ رہی ہوتی ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ لَيْلَهَا، جب پانی برستا ہے تو وہ پیڑ جو سکڑے رہتے ہیں یوں تن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پتیاں ان کی تن جاتی ہیں، رونق آ جاتی ہے، پورا جنگل لہلہا رہا ہوتا ہے۔ خداوند قدوس بندوں سے کہہ رہے ہیں ان الذی احیاها لمحی الموتی، جس طریقے سے یہ ہر چھ مہینے آٹھ مہینے کے بعد دنیا ویران ہو جاتی ہے، ہم آسمان سے پانی نازل کر کے اس کو دوبارہ زندگی دیتے ہیں۔ ان الذی احیاها لمحی الموتی، وہی خدا پوری دنیا کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ پانی انسانوں کی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چلے گی، اور سمندر پر جہاز کے ذریعے کاروبار ہوتا ہے تو کم خرچے میں ٹرانسپورٹنگ ہوتی ہے، اور اگر آپ کو ہوائی جہاز سے بھیجنا پڑا، آپ کو افریقہ سے ایک ہاتھی لانا ہے ہندوستان، ایک افریقی ہاتھی ہندوستان لانا ہے، ہوائی جہاز میں آئے گا؟ پانی کے جہاز میں آئے گا۔ بڑے بڑے کنٹینر لد کر جاتے ہیں پانی کے جہاز میں، ہوائی جہاز میں ایک سے دو آ پائے گا، چھوٹا آئے گا۔ ٹرانسپورٹنگ کا سارا نظام، اسپورٹ امپورٹ کا پورا نظام دریائی راستوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اسی لیے خداوند قدوس نے انسانوں کو زمین دی ہے رہنے بھر کی، باقی سب پانی پانی ہے۔ پانی بھی اللہ کا بنایا ہوا، زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی، پہاڑ بھی اللہ کے بنائے ہوئے، پیڑ پودے بھی اللہ کے بنائے ہوئے، اس نے انسانوں کی ضرورت کے مطابق زمین بنائی ہے۔ انسان کو بہت فکر ہے زمین کم ہونے تو کیا ہوگا، تم چلا رہے ہو کیا ہوئے گا؟ ارے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے اس کے ہاتھ میں، یہ تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ آبادی بہت تیز بڑھ رہی ہے، اور یہ نہیں دکھ رہا کہ آبادی گھٹ بھی رہی ہے۔ انسانی فطرت، انسانی قدرت اور انسانی نظام کے خلاف جو چلے گا، جو قدرت کو چیلنج کرے گا، ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ بڑوں نے کبھی دیکھا ہوگا۔ سیدھی سادھی زندگی انسان جیتا تھا، بیماریاں نہیں تھیں۔ آج انسان مصنوعی زندگی جی رہا ہے، بیماریاں ہیں گھیر کر کھڑی ہوئی، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے، وہ ممالک جو قدرت کے خلاف بغاوت کے راستے پر چل رہے ہیں 15-20 سال کے بعد ان کی آبادی 50% ختم ہو جائے گی۔ انسان بہت پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ کو دکھ رہا ہے، اور جس رفتار سے ہلاکتیں آ رہی ہیں وہ آپ کو نہیں دکھ رہا، یہ اس کا اختیار ہے۔ آپ پریشان مت ہو، یہ آپ کا کام نہیں ہے، اس نے انسانوں کی ضرورت کے مطابق ہر چیز پیدا کر رکھی۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب زمین میں روزی کے مواقع کم ہو جائیں گے، جس کے لیے آپ پریشان ہیں، صاحب ہر آبادی بڑھ رہی ہے، زمینیں انہیں کرا کرا کر مکانات بن رہے ہیں، تو کھیتی کہاں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی 150 سال تک آبادی بڑھتی رہے، زمین کم نہیں پڑنے والی ہے، جو زمینیں بنجر پڑی ہیں ان کو جوتو۔ ایک آدمی کے پاس 10,000 لوم ہیں، 10,000 کا 5,000 ہو گیا، 5,000 کا 1,000 ہو گیا، ارے کمبخت اس پر محنت کر، 1,000 لوم بہت ہوا کاروبار کرنے کے لیے، ڈھنگ سے چلاؤ۔ جو زمین بیکار پڑی ہے، بنجر پڑی ہے، اس پر محنت کرو، دانا اگائے گی۔ اور ابھی نہیں، اگر 200-300 سال تک دنیا تباہ اور برباد نہ ہوئی، قیامت نہ آئی اور آبادی بڑھتی رہی، بالفرض اگر زمین تنگ پڑ گئی، تو حدیث شریف موجود ہے، خداوند قدوس سمندر کی تہ سے تم کو کھانے کا بھی سامان دے گا، تمہاری غذائیں بھی دے گا، ضرورتیں بھی دے گا. معدنیات سمندر کے اندر سے نکل رہی ہے، پٹرول سمندر کے اندر سے نکل رہا ہے، گیس سمندر کے اندر سے نکل رہی ہے. کیوں پریشان ہو؟ قدرت کے نظام سے انسان ٹکرا کر کچھ نہیں پا سکتا. اس دنیا کے اندر طاقتوروں میں اور کمزوروں میں جنگ چلتی ہے. طاقتور ممالک کمزور ممالک کو اٹھنے نہیں دینا چاہتے، شور سب کرتے ہیں، برابری چاہتے ہیں، برابری چاہتے ہیں، کمبخت اٹھنے نہیں دینا چاہتے. اور جہاں کوئی اٹھا اس کے حکمران کو سائڈ کر دو. وہ بیچارہ ترکی جو غربت کی انتہا تک پہنچا ہوا تھا، طیب اردوغان نے اس کو کھڑا کیا، وہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. اور وہ ترکی جو کسی زمانے میں اسلامی حکومت کا مرکز ہوا کرتا تھا سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں، وہ اس کی کچھ آہٹ نظر آنے لگی، کچھ دیندار مسلمان دکھنے لگے، تو اس کے خلاف کیا قدم اٹھایا گیا نہیں معلوم آپ کو؟ سب جانتے ہیں. مصر کے اندر حکومت چن کر آئی، مرسی حکومت، چنی ہوئی حکومت کو فوج سے بغاوت کرا کے برطرف کرا دیا گیا. کہاں کا انصاف ہے؟ ہزاروں مثالیں موجود ہیں. طاقتور ممالک کمزور ممالک کو اپنے برابر کھڑے ہونے دینا نہیں چاہتے. بات سب کرتے ہیں برابری. دنیا کا صرف ایک مذہب ہے مذہب اسلام جو غریبوں کو اٹھنے کے مواقع دیتا ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں جس کمیٹی نے یہاں کا دستور بنایا اور دستور بنانے کے بعد یہاں کی حکومت کو مشورے دیے، جن مشوروں میں سے ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے کا عادی بنایا جائے، اور جب ملک ترقی کرتے کرتے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور وہاں سے وہاں ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں دوڑنے لگے، تو پھر سب کو ایک دھارے پر لانے کی کوشش کی جائے اگر یہاں کے لوگ تیار ہوں. تو سب کو ایک دھارے پر لانے کی کوشش کی جائے، یہ تو یاد رہا. لیکن مشورہ دینے والوں نے اور بھی کچھ مشورہ دیا ہے. دستور ساز کمیٹی نے حکومت کو مشورہ دیا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسی پالیسیاں بنائی جائیں، ایسے رولز بنائے جائیں کہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملے اور دولت پھیلے اور پھیل کر غریبوں تک پہنچے. ذرا پوچھئے حکمرانوں سے اس پر آپ نے کون سا کام کیا؟ غریبوں کو روزگار ملے اس کے لیے آپ نے کون سا کام کیا؟ تعلیم عام ہو اور تعلیم فری ہو اس کے لیے آپ نے کون سا کام کیا؟ دولت کی حالت یہ، ہندوستان جیسا ملک 9-10 لوگوں کی انگلیوں میں ناچ رہا ہے، امریکہ جیسا ملک 10-12 لوگوں کے ہاتھ میں ناچ رہا ہے. غریب بیچارہ چلا چلا کے مر جائے گا، کچھ نہیں کر سکتا. سارا غریبوں کا خون وہ مالدار بیٹھ کے چوس رہے ہیں، جس کی اسلام نے سخت مذمت کی ہے. اسلام نے سودی نظام کی اسی لیے مخالفت کی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ پیسے کو محنت کے ساتھ جوڑو، اور اسلام نے اسلامی معیشت کا تعارف کرایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند مالداروں کے ہاتھ میں سمیٹ کر آ جائے، نہیں، پھیلے. ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اگر ایک سے ایک کو دولت دے دی جائے، باپ سے بیٹے کو، بھائی سے بھائی کو، شوہر سے بیوی کو، ایک سے ایک کو دولت دی جائے، دولت جمع رہے گی، بکھرے گی نہیں. اسلام نے کہا نہیں، جیسے کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس کی دولت کو چاروں طرف بانٹو، اگر بچے ہیں تو 1/8 بیوی کو 12.5%، اور بچے نہیں ہیں تو 1/4 25% بیوی کو دو، لڑکوں کو بھی دو، لڑکیوں کو بھی دو، والدین کو بھی دو، ارے کم از کم 4 جگہ بٹا. 4 لڑکے ہیں، 6 لڑکے ہیں، سب کو دو. امیروں سے کہا اپنی کمائی کا ایک حصہ غریبوں کو دو، تم غریبوں پر خرچ کرو گے تم کو ہم ثواب دیں گے. دنیا میں بہت سی تحریکیں اٹھی غریبوں کو انصاف دلانے کی، عورتوں کو انصاف دلانے کی، برابری کے نام پر. ان تحریک چلانے والوں کی ذاتی زندگی آپ معلوم کر لیجیے، وہ کتنے شریف لوگ ہیں. وہ بڑی طاقتیں جو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بیٹھ کر طے کرتی ہے کون شریف ہے کون غیر شریف ہے، کس کے یہاں رواداری ہے کس کے یہاں تشدد ہے، ان سے پلٹ کر پوچھے آپ کون سے بہت شریف ہیں. امریکہ کا نیا پریسیڈنٹ آیا، اس نے آتے ہی اعلان کیا فلا فلا فلا فلا ممالک کے لوگ ہمارے یہاں نہیں آ سکتے. کیوں بھائی؟ وجہ، کوئی نیا ملک اسلحہ بنا لے وہ دہشت گرد، کوئی بیچارہ آئٹم بم کا تجربہ کر لے اس کو آپ بینڈ کر دیتے. ارے ہندوستان کی حکومت سے آپ پوچھئے تمہاری کیا عزت ہے، یہی حکومت، یہی بھاجپا حکومت، وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی تھے اور پوکھران دھماکہ کیا گیا تھا، بینڈ لگا تھا، جا کر تلوے آپ چاٹتے رہیے. اس بینڈ کی بنیاد پر کپڑے کی صنعت بھی مار کھائی تھی، چمڑے کی صنعت بھی مار کھائی تھی، 200 صنعتوں پر بینڈ لگایا گیا تھا. تقریباً 2 سے 3 سال تک ہندوستان نے اس کو برداشت کیا ہے. آپ کو پوچھنے کا موقع نہیں صاحب، آپ دھندا کریں اس کا، آپ اسلحے کا دھندا کریں تو آپ امن پسند کہلائیں، اور ہم اپنی حفاظت کے لیے اگر ٹرائل کریں تو ہم دہشت گرد کہلائیں، آتنک واد کہلائیں. کہاں کا انصاف؟ اسلامی نظام میں پوری دنیا کو یکساں مواقع دیے جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے. کوئی ایک ملک عزت دار دوسرا ذلیل، کوئی ایک بیٹھ کر سب کے خلاف فیصلے کرے گا، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے چوری کی، اور وہ چوری بھی چوری کے مقصد سے نہیں کی تھی. کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی آدمی کوئی سامان اٹھا لیتا ہے، کسی کا موبائل، کسی کی گھڑی، عورتیں زیور اٹھا لیتی ہیں جیب میں رکھ لیتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، نکل گئے باہر، گھر چلے گئے. اب دل میں فطور آیا، کسی نے دیکھا تو ہے نہیں، مار دو. حالانکہ اٹھاتے وقت سوچ اٹھاتے ہیں جس کا ہوگا دے دیں گے، بھیڑ بھاڑ ہے، کسی کا پیر پڑ جائے گا، اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، کوئی مانگنے والا نہیں آیا، باہر نکل گئے پھر کوئی نہیں آیا، گھر پہنچ گئے پھر بھی کوئی نہیں آیا، رکھ لو. اسی انداز سے ایک خاتون نے کسی دوسری خاتون کا زیور اٹھا لیا تھا، اٹھا کر اپنے گھر چلی گئی تھی. بعد میں تحقیق ہوئی، تفتیش ہوئی تو ان کے پاس نکلا اور ان کا چور ہونا ثابت ہو گیا. اسلامی اصول یہ ہے کہ اگر چرایا ہوا سامان 10 درہم تقریباً 500 روپے کے آس پاس بیٹھے گا، چاندی کا سکہ ہے، 10 درہم سے 10 درہم تقریباً 2000 کے اوپر جائے گا، اس سے اوپر کا سامان ہے تو ہاتھ کٹے گا. انڈا چوری پہ ہاتھ نہیں کٹے گا، چپل چوری پہ ہاتھ نہیں کٹے گا، قلم چوری پر ہاتھ نہیں کٹے گا، 100, 200, 500 روپے چوری پہ ہاتھ نہیں کٹے گا. اس کی ایک مقدار ہے، اس سے اوپر کی مقدار ہو اور وہ سامان محفوظ ہو، قیمت والا سامان وغیرہ وغیرہ شرائط ہیں اس کی. جب وہ شرط پوری ہوگی تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو اور میدان میں اسٹیج لگا کر اس کا ہاتھ کاٹو تاکہ دنیا دیکھے کہ چوری کرنے کا یہ انجام، پھر کوئی چوری نہیں کرے گا. وہ بیچاری خاتون بڑے خاندان کی تھی، جب اس کے خلاف چوری کا جرم ثابت ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی، شریف خاندان کی خاتون ہے، وہ تو غلط فہمی کی بنیاد پہ اٹھا لیا تھا، شیطان نے بہکا دیا، ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی جرمانہ لگا دیا جائے، کوئی ڈنڈ لگا دیا جائے، لیکن یہ بات اللہ کے نبی سے کہے کون؟ کون کسی صحابی کی جرات نہیں ہے کہ جا کے اللہ کے نبی سفارش کرے۔ ایک بچے کو بھیجا، وہ بچہ کون تھا؟ حضرت اسامہ ابن زید، زید ابن حارثہ کے صاحبزادے، زید ابن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قائم مقام بیٹے کے پلے بڑے تھے اور اسامہ ابن زید قائم مقام پوتے کے تھے۔ جس طریقے سے حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے تھے، کندھے بیٹھتے تھے، بے تکلف بات کرتے تھے، اسامہ ابن زید بھی آپ کی گود میں کھیلتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم جا کر کے دادا جان سے کہو کہ وہ جو فلانی محترمہ کے خلاف ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس پر غور کر لیا جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ بچے نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کس سے کہلایا گیا ہے۔ آپ نے حکم دیا لوگوں کو جمع کرو، لوگ جمع ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، وہ خطبہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ کہا لوگوں، اللہ کے قانون میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی غلطی مت کرو۔ پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ جب کوئی غریب جرم کرتا تھا تو کتاب کے اندر جو سخت سے سخت سزا لکھی ہوتی تھی اس کو نافذ کرتے تھے، اور جب بڑے لوگ کرتے تھے تو گھما پھرا کر ٹال مٹول کر کے اس کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جس عورت کے خلاف میں نے فیصلہ کیا ہے اس عورت کا نام فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری پکڑی جائے تو میں اس کے خلاف بھی یہی فیصلہ کروں گا۔ یہ ہے اسلام کا انصاف، جس نے کیا ہے اس کے خلاف سزا نافذ ہوگی۔ اور قرآن نے صاف کہا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب جرم ثابت ہو تو مجرم کی حمایت مت کرو اور سزا میدان عام میں لا کر دو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ برے کام کا برا نتیجہ۔ آج ہندوستان جیسے ملک میں ایک ایک ہائی کورٹ میں کئی کئی لاکھ مقدمات پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ 15-20 سال کیوں لگتا ہے؟ ایک مقدمے کی تاریخ آئی تب اگلی تاریخ کے لیے ٹائم تو ہونا چاہیے، 4 مہینہ، 6 مہینہ، سال بھر آگے کی تاریخ مل رہی ہے، اس سے پہلے ٹائم نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پھر قانون میں اتنی گنجائش ہے کہ ایک آدمی کلیئر مجرم ہے، دن دہاڑے اس نے جرم کیا ہے، مرڈر کیا ہے، جو بھی جرم کیا ہے، اس کو مجرم ثابت کرنے کے لیے وہ پورا پروسیجر چلے گا۔ آپ کو بتلا دوں، بابری مسجد شہید ہوئی، دن میں کی رات میں؟ دن میں، وہاں فورس تھی؟ تھی، فوج بھی تھی، پولیس بھی تھی۔ وزیر داخلہ کیا کر رہے تھے؟ اشوک راؤ چوہان کے والد، یہ اس وقت وزیر داخلہ تھے نرسمہ راؤ کے زمانے میں۔ چلو بھائی دنیا چلے گئے، لوگوں نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے تھے، کہنے لگے وزیر اعظم نے وہ چارج مجھ سے لے کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، میں کیا کرتا۔ تو وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے تھے؟ وزیر اعظم صاحب بیٹھ کے پوجا کر رہے تھے۔ جب تک مسجد گر نہیں گئی ٹی وی میں دیکھ رہے تھے، وہ جب وہ گر گئی کہنے لگے ہاں اب لوگوں کو ملنے کی اجازت ہے۔ لوگوں نے گرایا وہ کون لوگ تھے؟ سرکاری ریکارڈ میں کیمرہ نہیں لے رہا ہے اس کی فوٹو لیا, ہندوستان چھوڑ کے سب بھاگ گئے, سب تو انڈیا میں, کچھ اپنے انجام کو پہنچ گئے کچھ پہنچ رہے, مرلی منوہر جوشی اس میں, اشوک سنگھل اس میں, اڈوانی اس میں, اوما بھارتی اس میں, ان کو نہیں پہچانتی حکومت کون لوگ ہیں, پہچانتے ہیں. تو کیس کو بورڈ میں آنے میں 14 سال کیوں لگا تھا؟ 14 سال لگا, ایک پیشی ہوئی 6 مہینے آگے تاریخ, پھر پیشی ہوئی پھر تاریخ, پھر پیشی ہوئی پھر تاریخ, اور جب پیشی ہوتے ہوتے لگا کہ ہاں اب کیس کھڑا ہو سکتا ہے, جج کا ٹرانسفر, ایک عرضی پڑ گئی, اس جج پر بھروسہ نہیں جج بدلی کیا جائے, اس کورٹ سے نکال کر اس کورٹ لے جایا جائے, تماشے ہو رہے. یہ میں نے مثال دیا, فرق سمجھیے. آج پوری دنیا اسلام پہ اعتراض کرنے بیٹھی ہوئی ہے, کچھ دنوں پہلے تک مسلم پر رسول اللہ کے مسائل کا تماشا ہو رہا تھا, اب ایک کو لے آئے بلا کر کے تاریخ فتح کو, وہ بیٹھ کر ٹی وی نیوز پر تماشے کر رہا ہے. روز ایک نیا اعتراض اسلام کے خلاف. سنیے, اسلام نے قتل کی سزا قتل رکھی ہے, کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی. کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہے, مرنے والے کے اولیاء کہتے ہیں قصاص چاہیے تو قصاص ہوگا, دوسرا کچھ نہیں. چوری کیا جرم ثابت ہے ہاتھ کاٹو, زنا کیا ہے جرم ثابت ہے کنوارا ہے تو کوڑے لگاؤ, اور شادی شدہ ہے شوٹ کرو, یہ گندگی برداشت نہیں ہے. دنیا کو بہت درد ہوتا ہے, انسانیت کے وقار کے خلاف ہے. ترقی یافتہ دور میں ان چیزوں کا نام کیسے کوئی لے رہا ہے؟ سنیے, آپ مجرم کی ہمدردی کر رہے ہیں, اگر 10-20 لوگوں کو جرم ثابت ہونے کے بعد چوراہوں پر کھڑے ہو کر پھانسی دی جائے, یہ سارے مرڈر بند ہو جائیں گے, یہ ساری چوریاں بند ہو جائیں گی, یہ بلاتکار بند ہو جائیں گے. آئے دن ہمارے نیتا سیاسی لوگ بیان دیتے ہیں بچیوں کے ساتھ بلاتکار کرنے والوں کو پھانسی دی جائے, دیتے کیوں نہیں ہو؟ جس دن دنیا اس راستے پر آ جائے گی جو اسلام نے بتلایا, جس طریقے سے بدن میں کھوڑا ہے پک گیا, عقل مندی یہ ہے اس میں نشتر لگا کے چیرا لگا کے فوراً دبا کر کے پیپ خون نکال دو, اوپر دوا رکھ دو, پٹی باندھ دو, 2-4 دن کے بعد وہ سوکھ جائے گا. اب آپ کو کیا سوچی, اس کے اندر جو خون بہے گا ایک قطرہ خون کتنی مشکل سے بنا ہوگا, اور جو خون گندا ہو کر پیپ اور مواد بن گیا ہے وہ کتنی غذا کھانے کے بعد بنا ہوگا. یہ میرے بدن کا پیارا حصہ ہے, اس کو کاٹو مت, پھر اس کو مرہم لگا لگا کے سکھاؤ تو کمبا پورا پیر سڑ جائے گا, وہ پورا سوکھنے والا نہیں ہے. سماج کے اندر جو ناقص افراد ہیں یہ پھوڑا ہے, ان کو نشتر لگا کر چاک کر کے الگ کرو تاکہ بقیہ بدن محفوظ ہو. ایک مرتبہ دنیا کے بڑے ممالک کے حکمراں بیٹھے ہوئے تھے, ہندوستان کے بھی تھے, امریکہ کے بھی تھے, برطانیہ کے بھی تھے, عرب ممالک کے بھی تھے, بیٹھے ہوتے ناشتہ پانی ہو رہا ہے, چائے پانی کر رہے, تذکرہ نکلا سزائیں. آپ کے یہاں تو بڑی خوخوار سزائیں ہیں, اب تو سعودی کا نظام بہت ڈھیلا ہو گیا, 20-25 سال پہلے تک بڑی سختی تھی, بڑی پابندیاں تھیں, اس وقت بڑا شور تھا. تو سعودی حکمراں نے پوچھا, غالباً شاہ فہد کا زمانہ تھا, یہ سلمان ان سے پہلے عبداللہ تھے, ان سے پہلے فہد تھے, ہندوستان سے پوچھا آپ کے یہاں سال میں کتنے مرڈر ہوتے ہیں؟ تو اگر جو کہا جائے کہ ایک دن میں کتنے ہوتے ہیں وہ پوچھو, سال پوچھتے ہو, ایک دن میں ہندوستان میں کم سے کم 500 مرڈر ہوتے ہیں, کچھ ریکارڈ میں آتے ہیں کچھ نہیں آتے, سال میں کتنے ہو گئے؟ امریکہ والوں سے پوچھا، انہوں نے بتلایا کہ ہمارے یہاں 2-4-5 سو کا ریکارڈ رہتا ہے سال میں. برطانیہ والے بولے ہمارے یہاں بھی ایسا رہتا ہے. سعودی حکمراں سے پوچھا گیا آپ کے یہاں مرڈر کا پرسن کیا ہے، انہوں نے کہا کسی سال میں ایک آدھ ہوتے ہیں اور کسی سال میں نہیں ہوتا، پورا پورا سال نکل جاتا ہے مرڈر کا ہمارے یہاں کوئی کیس نہیں ہوتا. ایسا جی آپ نے مجرموں کو پناہ دے کر کے 10,000 لوگوں کی جان لی وہ گوارا ہے، اور ہم نے 2 مجرموں کو ٹانگ دیا پاسی پر، پورا ملک امن پا گیا. کیا بہتر تھا وہ کیجیے. اس کو قرآن نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے نفاذ کے بعد سب کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، چور کا ہاتھ کاٹ دینے کے بعد چوری بند ہو جائے گی. کیا چوروں کو بھی دودھ پلایا جا رہا ہے، زانیوں کو بھی دودھ پلایا جا رہا ہے؟ اور ماشاء اللہ ایسے ایسے قوانین اور ایسی ایسی دفعات روز بڑھ رہی ہیں کہ پوچھئے مت. اور پوری دنیا اسلام پہ اعتراض، اسلام پہ اعتراض، اسلام پہ اعتراض، پلٹ کر کوئی نہیں پوچھنے والا کہ آپ کی اوقات سوکھ تو سوکھ چلنی کیا بولے سے 72-6. تمہارے یہاں کون سا نظام ہے؟ عورتوں کو مردوں کے برابر مقام دلانے کی بات. ابھی پچھلے دنوں بڑا ہنگامہ تھا کہ صاحب تم لوگ مسلمان عورتوں کو پردے میں رکھتے ہو اور پڑھنے نہیں دیتے ہو، نوکری وغیرہ وغیرہ. تو کسی نے پوچھا وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ کی کیبنٹ میں جو مرکزی باڈی ہوتی ہے وزیر اعظم کی، کیبنٹ منسٹر، اس میں مرد کتنے ہیں عورتیں کتنی ہیں؟ برابر برابر ہیں. عورتیں 25%، مرد 75%. تو ان سے پوچھ صاحب یہ برابری کب ہوگی؟ چپ. وزیر خارجہ سشما سوراج ہیں کہ آپ ہیں؟ تو دنیا کے اسباب ان کو کرنا کہ آپ کو کرنا؟ ایک پوسٹ اس لیے ہوتا ہے وزیر خارجہ کا، آپ خود ٹہل رہے ہیں، ان کی نہ حق تلفی نہیں ہے. چپ، کوئی جواب نہیں. آپ اپنی فیملی کے اندر ایک آدمی مرتا ہے اس کی بیوہ کو آپ پراپرٹی دیتے ہیں، بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر حق دیتے ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، خالی زبان سے بولنا آتا ہے. آپ نے اس ملک میں جتنی قومیں آباد تھی ان کو برابر کا حق دیا؟ وہ جو ان کے اندر غصہ ہے اور اشتعال ہے، آپ نے مذہب کی بنیاد پر اونچ نیچ کا سبق پڑھایا؟ کوئی بھگوان کے سر سے پیدا ہوا، کوئی بھگوان کے بازو پیدا ہوا، کوئی بھگوان کے پیٹ سے پیدا ہوا اور باقی قومیں نیچے سے پیدا ہوئی، یہ آپ کا مذہب کہتا ہے؟ اس کا نام برابری ہے؟ آؤ اسلام میں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر 125,000 کے مجمع کے سامنے اسلامی دستور کا اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، علاقے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے. انما اقربکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مقرب وہ ہے جو دین پر چلنے والا ہو، جس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا وہ اللہ کا محبوب ہوگا، چاہے بلال حبشی ہو، چاہے سلمان فارسی ہو، چاہے صہیب رومی ہو، چاہے عمار ابن یاسر ہو. اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا اللہ کے نبی کے خاندان کا کیوں نہ ہو، ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ سادات کا خاندان ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے اس خاندان سے محترم کوئی خاندان نہیں، لیکن اطاعت ان کے لیے بھی شرط ہے. اگر کلمہ نہیں پڑھا، اطاعت نہیں کی، جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سے فرمایا، ایک طرف ان کے فضائل ہیں، جنت کی عورتوں کی وہ سردار ہیں، لیکن فرمایا بیٹی سن لو، تم کو بھی حساب دینا ہے، اور نجات تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہوگی، میرے نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ فرمایا بیٹی من بطا به عمله لم يسمع به نسبه، اگر عمل میں کوتاہی ہوگی نسب اس کو لیول نہیں کرے گا۔ اسلامی دستور یہ ہے۔ اب آپ آئیے کریے برابری۔ امریکہ اور برطانیہ کے رہنے والے گورے کیا دنیا کے دوسرے انسانوں کو اپنے برابر سمجھتے ہیں؟ اقوام متحدہ کے اندر جو 15 ممالک مستقل رکن ہیں کیا وہ انسان ہیں؟ باقی دنیا کے لوگ انسان نہیں ہیں؟ جن 5 ممالک کو ویٹو پاور ہے وہ چودھری ہیں اور باقی سب بیوقوف ہیں؟ اس کو برابری کہتے ہیں؟ تم اسلحہ بنا کر بیچو، تم آئٹم بم داغو، امریکہ نے جاپان میں 2 شہروں کو بم مار کر 2,00,000 انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا، ناگاساکی ہیروشیما کے اندر، اور کئی لاکھ انسان اپاہج ہو گئے تھے۔ آج تک وہاں بچے اپاہج پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ اس تاریخ کو، اس غم کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ امن پسند ہو، اور دنیا کا کوئی چھوٹا سا ملک، کوریا ہو، ہندوستان ہو، یا جیسا کوئی بھی ملک ہو، اگر وہ ٹرائل کرتا ہے اور کہتا ہے ہم اپنی سیفٹی کو رکھ رہے ہیں، کسی کمزور پہ داغیں گے نہیں، کسی کی جان لینا مقصد نہیں ہے، جس طریقے سے میں اسلحہ رکھتا ہوں، ریوالور رکھتا ہوں، کاہے کے لیے؟ اپنی جان بچانے کے لیے۔ رائفل کا لائسنس کیوں لیتا ہوں؟ اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ ہر انسان کو حق ہے اپنا دفاع کرنے کا۔ آپ اس کا کاروبار کریں وہ درست، اور ہم رکھیں دفاع کے لیے تو نادرست۔ یہ برابری ہے۔ انسانیت کا مذاق ایک عالم دین نے بتلایا۔ وہ امریکہ کی روڈوں سے گزر رہے تھے، جس زمانے میں وہاں سردی پڑتی ہے، برف جم جاتا ہے، چلنا مشکل ہوتا ہے، لوگ موٹے موٹے کپڑے پہنتے، کچی برف گرتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا، برف گر رہی تھی، روڈ پر کچھ لوگ دائیں بائیں کھڑے تھے، تو میزبان نے پوچھا کہ آپ پہچانتے ہیں کون لوگ کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے پریشان حال ہیں، کچھ مدد چاہ رہے ہوں۔ کہا پریشان حال نہیں ہے، یہ عرب پتی لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جن کو ان کے بیٹوں نے اپنے گھروں سے نکال دیا، یہ ترس رہے ہیں کہ ہم سے کوئی بات کرے، یہ روڈ پر اس لیے کھڑے ہیں تاکہ ان سے کوئی بات کر کے دل بہلائے، اور اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لیجیے۔ میزبان نے گاڑی سلو کی، 2-3 لوگ دوڑ کے آ گئے، اور انگلش میں انہوں نے کہا کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کر سکتے ہیں۔ کہا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کیسے ہیں، کس مذہب کو ماننے والے ہیں، بال بچے کتنے ہیں آپ کے؟ یعنی وہ ترس رہے ہیں انسانوں سے بات کرنے کی۔ دستور کیا ہے ان کے یہاں؟ بیٹے نے اگر حکومت کو اطلاع کی کہ میرے بوڑھے والدین ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو حکومت کی پولیس آئے گی اور بڈھی بڈھوں کو وین میں ڈال کے لے جائے گی۔ اس لیے پالا آپ کو، بوڑھے باپ نے اور بوڑھی ماں نے بچے کو اس لیے پالا تھا کہ بڑھاپے میں گھر سے نکال دیا جائے، پولیس آ کر بڈھے کو پکڑ کر کھینچ کے لے جا رہی ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے بھائی میرا قصور کیا ہے، میرے خلاف الزام کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے تمہارے بیٹے نے کمپنی کو فون کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے رکو ایک منٹ، مجھ کو میرے بیٹے سے بات کر لے گئے۔ بیٹا تم کو مجھ سے کیا تکلیف ہے؟ بیٹا میں کنارے بیٹھا رہا کروں گا، تمہارا بچا ہوا کھانا کھا لوں گا، تمہارے اترے ہوئے کپڑے پہن لوں گا، مجھ کو اس گھر سے مت نکالو، گھر تو اسی کا ہے نا۔ تو بیٹا پولیس سے کہتا ہے دیر مت کرو ورنہ میں دوبارہ فون کرتا ہوں کمپنی کو۔ وہ اٹھا کر بڈھے کو، وہ روتا رہتا ہے، اٹھا کر وین میں ڈال کے لے جاتے ہیں۔ کہاں لے گئے؟ جہاں انسانوں کے باڑے بنے ہوئے ہیں، یہاں آپ رہیے، کھانا آپ کا فری، دوا علاج فری، جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک یہاں رہے۔ یہ انسانیت کا مذاق نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر تمہاری جوانی ہو اور والدین کا بڑھاپا ہو, دونوں مل جائے یا کوئی ایک ملے, ان کی خدمت کرو, ان کی خدمت کر کے جنت کما لو. اور جہاں پر والدین کی خدمت کا حکم ہے, دنیا سن لے, قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر والدین کافر اور مشرک ہوں, اللہ کے باغی ہوں, اور تم کو دین کے خلاف چلنے پر اکساتے ہوں, ان کی بات مت ماننا. اگر ماں باپ شرک پرستی کا حکم دے مت ماننا, اس لیے کہ والدین کا مقام اللہ کے حق کے بعد ہے, اور اللہ کا حق یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے. لیکن وہ والدین جو انسان کو شرک کرنے کا حکم دے رہے ہوں, ان کے ساتھ بھی بد سلوکی کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کا فرمان ہے اگر تمہارے بوڑھے والدین کافر یا مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, کھانا پینا دوا علاج کپڑا لتا سفر خدمت رہائش, ان تمام چیزوں میں اپنے والدین کی فکر کرو. اگر تمہارے والدین ضرورت مند ہو تو اپنی گاڑی کمائی سے والدین کی خدمت کرو, ورنہ اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی. آئیں انسانوں کو انسانیت قدر دینے والے, تعجب ہوتا ہے کہ سوپ تو سوپ چلنی کا بولے 72 چھیت, مذہب کے نام پر کچھ نہیں ہے ان کے پاس, مذہبی تعلیم کے نام پر کچھ نہیں ہے ان کے پاس. ادھر مسلمانوں کے پاس قرآن بھی محفوظ ہے, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی محفوظ ہے, دین بھی محفوظ ہے, مسائل سے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں, لیکن کوئی پڑھے گا تب نا, کوئی سمجھے گا تب نا. اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں کوشش کرتے ہیں, مدارس والے کیا چاہتے ہیں, کیا آپ کی طرح دو چار ہاتھ پیر ان کے نہیں ہیں, آپ کے دو ہاتھ دو پیر ان کے دو ہاتھ دو پیر نہیں ہیں, وہ اندھے ہیں لنگڑے ہیں بہرے ہیں, ان سے محنت نہیں ہوگی, آپ کی طرح وہ بھی دنیا آپ سے اچھا کما سکتے ہیں. اور الحمدللہ جب اس میدان میں اترتے ہیں سلیقے کے ساتھ کام کرتے ہیں, محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے ملت کو دینی تعلیم سے آشنا کرا رہے ہیں, واقف کرا رہے ہیں, مسائل بتلا رہے ہیں, آپس میں جھگڑے کرو وہ آ کر تصفیہ کرا رہے ہیں, جس کے خلاف پڑھے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے, ان پر مسئلہ پوچھتے ہیں, مرضی کے موافق نہ ہوا تیری بات چلو. ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات ہیں. مولا ایک سوال ہے, آپ بولیے, وہ ایسا ایسا ہوا کیا حکم ہے ذرا وضاحت کیجیے. نہیں نہیں جی, جتنا پوچھ رہا اتنا بتلا دیجیے. میں تو کہا کرتا ہوں دیہاتوں میں جہاں کئی لوگ گائے کاٹتے ہیں تو بیچتا کون ہے پالتا کون ہے, وہی لوگ جو کہتے ہیں ہماری ماں ہے. پہلے بیچ دیا, جب لے کر آدمی چلا بھیا کٹیا تو نہیں, تو کیا پوجا کرنے لے جا رہا ہے؟ یہ کس کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ, اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے؟ ہم تو بھیا منع کیے رہے, میاں مانے نہیں, تب وقت نے بھیجا کیوں؟ غلط سوال مرتب کر کے غلط جواب منگاتے ہیں, فتویٰ ہے. مسئلہ میں نے پوچھا ہے, اب پوری بات پوچھو تو سینکڑوں واقعات ہیں. آج کئی واقعات ہیں, مولانا ٹیرسٹ کی زمین کا بٹوارا ہوتا ہے, ٹیرسٹ کا گھر ہے دکان ہے, کسی ٹیرسٹ کی بھاڑے کی ہوگی. اب جب گھر بٹوارے کی بات آئی, وہ تو بٹے گا نہیں, اچھی بات ہے, تم اس کو استعمال کرو, تم اس کو استعمال کرو. جب دوسرا بھائی بولے میرا ہے, وہ بٹتا کہاں ہے, تم اس کو وہ سکھا رہے تھے. مولانا ٹرسٹ کی پراپرٹی بٹتی, میں کہا نہیں بٹتی, لیکن کسی ایک بھائی کو رہنے کا حق بھی نہیں ہے, سب کو حق دو, ورنہ تم سب باہر نکلو مجھ کو دو, وہ مکتب چلاؤں گا. یہ سن کے آگے کہ ٹرسٹ کی پراپرٹی بٹے گی نہیں, نہیں بٹے گی, تم رہو گے اس کے اندر, ارے اس کی کوئی ویلو ہوگی، اس ویلو کو سامنے رکھو، اتنا پیسہ دوسرے بھائیوں کو دو، ورنہ خالی کرو اس کو رہنے دو۔ تو بیچارے علماء کرام مسئلہ ہی بتلائیں، آپ کی کڑوی کسیلی بھی سنیں، آپ کے بچوں کو تعلیم بھی دیں، کسی بچے کو استاد نے مار دیا اس پر ہنگامہ، نہ جانے کیا کیا تماشے ہیں امت کے۔ ادھر عوامی کام، دعوی و تبلیغ کا نظام، وہ بیچارے چمکار کے، پچکار کے، کندھے پر ہاتھ رکھ کر، داڑھی میں ہاتھ ڈال کر، کچامت کر کے، سمجھا بجھا کر مسجد میں لا رہے ہیں، چھوٹا بڑا اجتماع بھی کر رہے ہیں، مسجد وار جوڑ بھی کر رہے ہیں، شہر وار اجتماع کر رہے ہیں، ضلع کا اجتماع کر رہے ہیں۔ امت ہم کو اس سوال کا جواب دے، جو بیچارے امت کے درد میں پاگل دیوانے ہو کر کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ امت سلوک کیا کر رہی ہے؟ انہیں کاروبار نہیں ہے، ان کے بال بچے نہیں ہیں، ان کو دکھ نہیں ہوتا آپ کی ٹیڑھی باتوں کا، وہ تم سے کم ہے۔ میرا روڈ میں اجتماع تھا، بھیونڈی کچھ بلڈر میرے ساتھ گئے ہوئے تھے، ایک بہت بڑا بلڈر جس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں، فلانا ملنا مشکل، وہ فوڑا لے کر نالی بنا رہا تھا۔ تو میں نے بھیونڈی کے بلڈروں سے پوچھا، فلا بلڈر کا نام سنا ہے؟ پہلے گیا وہ سامنے جو فوڑا چلا رہا ہے وہی ہے۔ میں نے کہا تم جیسوں کو وہ جیب میں رکھتا ہے، جیب میں تم 10-20-50 کروڑ کے ہوگے، وہ ہزاروں کروڑ کا سودا کرنے والے لوگ، لیکن دینی خدمت کے لیے وہ آ کر وہاں پوڑا چلا رہا۔ جو اللہ کے بندے کسی بھی اجتماع گاہ کو وہاں رک کر شروع میں مچھر پریشان کرتے ہیں، سانپ بچھو نکلتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، رات میں کہاں رہے، ٹھکانا نہیں ہے، پاور نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہاں وہ رہ کر رات دن ایک کر کے اس کو لیبل کرتے ہیں، آرام کے لائق بناتے ہیں، امت کی خدمت کے لیے بناتے ہیں، اور ہم دو جملوں میں تفسیر کرتے ہیں، پاگل ہو گئے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ نا ان کو سمجھتا نہیں ہے، کبھی تیز گرمی میں اجتماع کرتے، کبھی تیز سردی میں اجتماع کرتے، ان کو نارمل موسم میں کرنا چاہیے۔ اچھی بات، تیز گرمی کے موسم میں آپ لوگ روم بند کر دیتے، کاروبار نہیں کرتے، دکان نہیں کھولتے۔ ارے تم کو دنیا کی ابھی سے، ان کو آخرت کی ابھی سے۔ میں تو کہا کرتا ہوں اس ملک میں دو ہی نظام ایسے ہیں جس کے کارکنوں کو کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، ایک تو جماعت کے احباب، بڑوں نے جو حکم دیا وہ اس کو انجام دیں گے، چاہے پیٹ پر پتھر باندھ کے کرنا پڑے، چاہے پہاڑ کھودنا پڑے، باندرا کی کھالی کو پاٹا کی نہیں پاٹا۔ جس کو لوگ دیکھ کر کانپتے تھے۔ اور دوسرا جمعیت علماء کے ورکر، آندھی آوے یا طوفان، جو بڑوں نے طے کیا وہ کرنا ہے ان کو، اور دین کے راستے میں کتنی مشقتیں آئیں گی، سعادت سمجھ کر اس کو قبول کرتے ہیں۔ دو تین دن پہلے میں گیا ہوا تھا، آپ نے سنا ہوگا کام شروع ہو رہا ہے، پھر لوگ اس پر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے، اس کا شکوہ کرنا مقصد نہیں ہے۔ ایک ذمہ دار ساتھی بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کسی بھی نیک کام میں جتنی مشقتیں برداشت کرو گے اجر اتنا بڑھتا جائے گا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے موت تسلی ہو گئی۔ اسلامی اصول سن لو، کسی بھی نیک کام میں مشقت برداشت کرو گے اجر اور بڑھے گا، اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو، میں آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ تفسیر کھول کے دیکھ لینا۔ قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے مکی دور میں اسلام قبول کیا ہجرت سے پہلے، ان کا مقام ان سے بلند ہے جنہوں نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا، اور جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہے ان کا مقام بلند ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے۔ گرچہ سارے صحابہ ہیں، سب محترم ہیں، قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلًا وعد اللہ الحسنی، جنت سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، لیکن جنہوں نے شروع کے دور میں قربانیاں دی ہیں بعد والوں کی قربانیاں اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صحابہ نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر دن بھر مزدوری کی ہے، گھر نہیں گئے، لاج اللہ کے نبی نے قدموں میں ڈال دیا ہے، صحابہ نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر پیٹ کاٹ کر اگر ایک کھجور بھی خیرات کی ہے اور تم بعد والوں بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو گے، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے انہوں نے اس قربانی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ یہ دلائل نہیں آپ کے سامنے، اس کے بعد بھی کسی دلیل ضرورت ہے؟ دین کے راستے میں جتنی مشقتیں ہوں گی اجر اتنا بڑھے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، آسانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، ایک شخص تلاوت کرتا ہے زبان میں لکنت ہے پڑھ نہیں پاتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو اٹک اٹک کر پڑھنے والے کا ثواب ڈبل ہے اس کے مقابلے میں جو نارملی پڑھ لیتا ہے۔ حدیث کے اندر ساتھ رونا اس بات کا ہے، مسلمانوں عقل کے ناخون لو، پوری دنیا اسلام پر خوخوار درندہ بن کر ناخون گڑو رہی ہے، پھاڑ کے پھینک دینا چاہتی ہے، صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، اور اس ملک کے اندر جو لوگ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ مدارس والے ہوں، اہل اللہ خانقاہ کے نظام والے ہوں، دعوت تبلیغ والے ہوں، جمعیت العلماء والے ہوں، وہ کڑوی کسیلی سن کر برداشت کر کے کام کر رہے ہیں، ہم تعاون تو کرنے سے رہے، ہم جملے کستے کام میں ہاتھ لگاؤ، بھلے کام میں تعاون کرو، نہیں ہے موقع حوصلہ افزائی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک مسجد کی تعمیر کے لیے اعلان فرمایا، مالدار صحابہ کھڑے ہو گئے، حصہ لیا، پھر اعلان فرمایا، ان سے کم درجے کے صحابہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے حصہ لیا، پھر اعلان فرمایا، غریب صحابہ کھڑے ہوئے، ایک دو کھجور دینے والے، انہوں نے دے دیا۔ اب بچے وہ لوگ جن کے پاس کھجور بھی نہیں تھی، ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس میں کیسے شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا، نیت کرو، جب اللہ دے گا تب خرچ کریں گے، اللہ تم کو بھی محروم نہیں کرے گا۔ بھلے کام میں آدمی ساتھ دے، زیادہ نہیں کم دے، اس کے بھی لائق نہیں ہے تو بھلے کام کو بھلا تو سمجھو، دعاؤں سے ان کو نوازو۔ پہلے دیہاتوں میں مسجد بنتی تھی، مدرسے کی تعمیر ہوتی تھی، تو بہت سے لوگ اپنا پھاوڑا لے کر آ جاتے تھے، بھیا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، مٹی کھود دو، ہم مزدوری کر دیں گے۔ یقین جانیے، ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا ان کا، حج میں ملے تھے، وہ عجیب کیفیت کے وہ آدمی تھے، عجیب کیفیت کے آدمی تھے، کا بڑھاپا تھا، چیئر پر تھے، لیکن باتیں بہت اونچی تھی، وہ مسجد نبوی کو دیکھتے تھے اور روتے تھے، کہتے تھے ایک دور تھا کہ غریب لوگوں نے تلاوت کرتے ہوئے، باوضو ہو کر تلاوت کرتے ہوئے ان دیواروں کو بنایا تھا، جو کچی تھی ان سے نور ٹپکتا تھا، اب نئی عمارتیں کنٹریکٹر بنا رہے ہیں، باوضو ہونا بہت دور کی بات ہے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پابندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، عمارت بن گئی، لیکن وہ روحانیت جو ان کچی عمارتوں میں تھی وہ ان پکی عمارتوں میں نہیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا جذبہ دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس وقت کا خانہ کعبہ آج جیسا نہیں تھا، پتھر پر پتھر رکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، باپ بیٹے ہیں اور کیا دعا کر رہے ہیں، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فروردگار قبول فرما لے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اطاعت گزار بنا لے، عبادت کا سلیقہ سکھا دے۔ آج مساجد بنتی ہے تو ہم ڈال کے ٹیبل کرسی بیٹھتے ہیں، 16 فٹ کی ہائٹ بول دیا ہو، مکرانے کا ماربل بول دیا ہو، فلانی کمپنی کی سیمنٹ بول دیا ہو، میں یوں کیا اور میں یوں کیا اور میں یوں کیا، اللہ کے یہاں قبول ہوئے گا؟ اس کی پرواہ کس کو ہے؟ سب سے پہلی چیز جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو پسند آیا، یہ تو معلوم ہوگا مرنے کے بعد، تو ابھی سے سرٹیفکیٹ چالو، ملک ہندوستان کے مسلمانوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سن لیجیے، عقل کے ناخون لو۔ جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ قرب قیامت دنیا کی قومیں اسلام میں جوک در جوک داخل ہوں گی، اور حالات بتلا رہے ہیں کہ ہم کو جس طریقے سبزی کاٹی جاتی ہے، گاجر مولی کاٹی جاتی ہے، ایسے قتل عام کی ترتیب بنائی جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن اشارے کر رہا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ایمان والو اگر تم ایمان پر مطمئن نہیں ہو، دین پر مطمئن نہیں ہو، دین پر چلنے کو عار محسوس کرتے ہو، پیغمبر کی شکل بنانے کو شرم محسوس کرتے ہو، نیکوں کا لباس پہننے میں شرم محسوس کرتے ہو، تو یاد رکھنا اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں۔ اللہ نئی قوموں کو اسلام پر خادم بنا کر کھڑا کرے گا۔ یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، گھر چھوڑ کر آئے ہوں گے، بال بچوں کو چھوڑ کر آئے ہوں گے، وہ تمہارے طریقے سے، بولے صاحب سنتی ہے نا، بولے صاحب اس کام کو کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، جہنم میں چلا جاؤں گا، بولے صاحب نماز میں فلاں غلطی سے نماز بچتی جاتی ہے۔ میں نے کہا ذرا تم کو ایک فائٹ مارو زور، تم گر جاؤ، مر جاؤ گے، مرو گے تمہیں تو لگے گا نہیں، اگر تم مرے نہیں تو لگے گا نہیں۔ دین کے اندر کوئی بھی کمی نقصان کا باعث ہے، جہنم میں جاؤ کی مت جاؤ، جہنم میں جاؤ گے تمہیں۔ بڑا ہو رہا ہے شوہر بیوی کا، شوہر صاحب کی لنترن ہی چالو ہے، بول صاحب طلاق ہو گئی کیا؟ نہیں ہوئی، لیکن ان الفاظ کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اس پر ہم کو تو معلوم نہیں تھا، میں نے کہا کلیان میں جا کے ٹرین میں چڑھ جانا، اور ٹی ٹی پوچھے گا ٹکٹ، تو پوچھے صاحب ٹکٹ لگتا ہے کیا؟ میرے تو معلوم نہیں تھا، ٹی ٹی چھوڑ دے گا آپ کو۔ گاڑی لے کے روڈ میں نکلنا، حوالدار کہے گا لائسنس گاڑی کا ہو تو بھیا چھوڑ دے گا آپ کو۔ بندوق لے کر کسی کو گولی مار دو، میں تو سمجھا ہی نہیں، اس کو دبانے سے اس کی جان چلی جائے گی، کوٹ چھوڑ دے گا آپ کو۔ دین سیکھیے، حلال و حرام سیکھیے، زندگی کے اندر جو چیزیں پیش آنے والی ہیں اس کو مرد بھی سیکھیں، عورتیں بھی سیکھیں، اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ نہیں مطمئن ہو، نکل جاؤ دین سے باہر، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہے، اطاعت کا اقرار کیا ہے، تو پھر آپ کو حلال و حرام سیکھنا ہوگا۔ اور زندگی کے اندر دین آئے، جتنے کام دین کے راستے کے ہو رہے ہیں اس میں تعاون کرنے کو اپنی سعادت سمجھیے۔ یہ آپ کا ضلعی اجتماع جو کل اور پرسوں، آج ہی شام شروع ہو جائے گا، ابھی جمعہ کے وقت میں بہت بڑا مجمع پہنچا ہوا ہے وہاں پر، کیسے اللہ کے بندوں نے اس کو سنوارا ہے، دیکھ کر رش کے آتا ہے۔ ہم اور آپ کو جا کر دو دن پکنک منا کے لوٹ کے آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ ملے گا وہاں پر، ورنہ باقی لوگ تو خالی ٹائم پاس، زہر بعد کس کا بیان، عصر بعد کس کا بیان، فجر بعد کس کا بیان، دعا کب ہوگی؟ کچھ لوگ تو دعا سے پہلے گاڑی کراس اسٹارٹ کر کے بیٹھتے ہیں، ان کی دعا قبول تو مکوں کی ہوگی، بس پہلے بھاگنا ہے۔ دعا کے بعد آدھے گھنٹے میں ونجار پٹی ناکے پہ آ گیا تھا، آدھے گھنٹے میں رولیکس پہ آ گیا تھا، آدھے گھنٹے میں فلا ڈھابے تک پہنچ گیا تھا، یہاں آنے کے بعد کیا گڈا کھودنا؟ جانے والوں سنو، ہلکا پھلکا بستر لیجئے، کول کی گولیاں لے لیجئے، چٹائیاں لے لیجئے، ایک جوڑا کپڑا لے لیجئے، اور جا کر وہاں پڑ جاؤ۔ زہر بعد کس کا اور عصر بعد کس کا، مغرب بعد کس کا نہیں، اپنے آپ کو اس نظام کے حوالے کر دو۔ جب کھلے آسمان نیچے پڑے رہو گے اور اجتماعی طور پر کھانے میں شامل، اجتماعی طور پر تمام ضرورتوں میں شامل، اللہ کو یوں ہی پیار آئے گا۔ اور جو بندے پورا وقت وہاں پڑے ہوئے ہیں، اس دو ڈھائی دن کی مدت کے اندر کب کس کی دعا پر فرشتے آمین کہیں؟ ڈھائی تین لاکھ کا مجمع ہوگا، کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، جس گھڑی میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اس کی دعا پر آمین کہہ دو، اس گھڑی میں جتنے بندے وہاں پڑے ہوں گے کوئی محروم نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی سعادت؟ اچھا یہاں رہ کر بھی کیا کریں گے؟ نہیں گئے اجتماع میں، یہاں رہ کر کیا کریں گے آپ؟ سوائے گپ چڑھا دیں گے، سوائے گندگی کے؟ ارے وہاں کم سے کم بڑا مجمع ہوگا، تکبیر اولا کے ساتھ نماز ہوگی، سنت کے مطابق دو دن گزارنے کا موقع ملے گا، دو قدم پر ہے، چاہو بائک چلے جاؤ، چاہے فرقہ کی گاڑی بیٹھ کے پہنچ جائیے وہاں تک، چاہے شاہپور کی بس بیٹھ کے پہنچ جائیے، لاریوں سے پہنچ جائیے۔ اللہ کے بندو، دنیا کے حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ ایمان والے بھائیو، اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو تاکہ نقصان کا بدلہ مل سکے۔ جان جائے گی اس کا بدلہ ملے گا، مال جائے گا اس کا بدلہ ملے گا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ دنیا والے مارے اس لیے کہ ہم خاندانی مسلمان تھے، اور اللہ حقال کے اس لیے کہ جاؤ میرے نہیں تھے۔ دوہری محرومی سے دو چار نہ ہونا پڑے، ان اجتماعات کی قدر کیجیے، اور جن اللہ کے نیک بندوں نے وہاں پر جم کر رہ کر کئی ہفتوں سے محنت کر کے رشک آتا ہے ان کو دیکھ کر، اللہ ان کو نسل در نسل اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، اور ہونے والے اجتماع کو شر پسندوں کے شروں سے، فتنہ پروروں کے فتنوں سے، فرقہ پرستوں کی سازشوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اس لیے کہ ہمارا کسی جگہ ایک ساتھ جمع ہونا یہ لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا، حالات ملک کے بہت تیزی کے ساتھ کسی اور رخ پہ جا رہے ہیں۔ ہم جو ہمارے بس میں ہے اپنے خالق و مالک کو راضی کریں، رو کر، منا کر، غلطیاں مان کر، صدقات و خیرات کر کے، اللہ کے حضور میں دل لڑا کر اللہ سے اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ دنیا چار دن کی ہے، امیر کی امیری میں کٹ جائے گی، غریب کی غریبی میں کٹ جائے گی، موت سب کو آنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے راستے کی موت نصیب فرمائے، ہمارے جان و مال کو دین کے راستے میں اللہ قبول فرمائے۔ آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، ٹیمپو ہیں، لاریاں ہیں، تاکہ آپ کو ڈھوتے ہیں صبح صبح کام کرنے کے بعد فارغ ہو گئے، لا کر بڑے سینٹروں میں کھڑے کر دیجیے، یہاں کھڑا کر دیجیے، ہندوستانی میں کھڑا کر دیجیے، باغ فردوس کا علاقہ قریب پڑتا ہے وہاں کھڑا کر دیجیے۔ آپ کو پارکنگ کا مسئلہ ہے، باغ فردوس سے کٹو پڑا روڈ، پورا روڈ خالی پڑا ہوا ہے، کہیں بھی کھڑا کر دیجیے، ویسے ہی طیب مسجد پاس سے آپ نکل جائے، اپنی گاڑیوں کو استعمال کریں۔ کوئی بندہ کھڑے ہو کر ڈیزل بھرا دے، کوئی بندہ پانی کے پاؤز دے دے، جانے والے مہمانوں کی خدمت کیجیے، یہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے۔ ان اللہ کے نیک بندوں میں سے کس کی دعا پر فرشتے آمین کہیں گے، ہمارا اس میں حصہ لگ جائے گا۔ میرے دوستو، بہترین موقع ہے جس کے پاس وقت ہو آج شام سے، ورنہ کل صبح سے، اور دعا تک وہاں رہنے کے پختہ ارادے کے ساتھ، اور دعا کے بعد بھی بیٹھیے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ عام طور پر مغرب پہلے دعا ہوتی ہے، اس کے 15-20 منٹ کے بعد مغرب ہوتی ہے، وضو کر کے بیٹھے، آخری مجلس میں، آخری بیان میں با ادب بیٹھے، وضو کر کے بیٹھے، مصلی لے کر بیٹھے، دعا مانگے، اور دعا مانگنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اذان ہوتی ہے مغرب کی، نماز پڑھ کے نکلیے، بھیڑ بھی چھڑ جائے گی، ایک آدھ گھنٹے بعد میں پہنچے، کیا فرق ہوا؟ یہ دماغ سے ڈیرنگ نکال دو اللہ کے بندو۔ اور نوجوانوں، پلار اجتماع میں آتے ہوئے نوجوانوں کی بائک کی آپس میں لڑ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کون سی اچھی بات؟ دنیا کو تو یہ پیغام جانا چاہیے کہ یہ ان امن پسندوں کا مجمع تھا، 3 لاکھ کا مجمع آیا اور گیا، کسی کو خراش نہیں لگی، کسی کو دھکا نہیں لگا، آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، اس کے دور تک اثرات جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اس اجتماع کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔